सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। साई नाम के दो अक्षर में, साई नाम के दो अक्षर में, साई नाम के दो अक्षर में, साई नाम के दो अक्षर में, सब सुख शांति समाई, सब सुख शांति समाई, सब सुख शांति समाई, सुखदाई। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।